mpaka msimu wa 14 15 kuifanya, lakini msimu wa 15 16 hatukufanya kwa sababu hatukupata fedha za kuendeleza kilimo. Kumekuwa na mafunzo mbalimbali ambayo yanafanyika kwa kushirikiana pia na Takri Maroko. Tukiwafundisha wakulima baadhi, basi wale wakulima nao wanakuwa na wafundishaji kwa wakulima wenzao. Tungeweza kuita wakulima wengi, lakini mara nyingi tunaita wakulima wachache kulingana na kiwango cha fedha kilichopo. Katika hii miaka miwili ya nyuma tulipata jumla ya milioni 29 kulingana na kiwango cha kawa kilichonunuliwa. Kwa mwaka 15 16 tulitakiwa kupata milioni 27. Kwa hiyo unaona kwamba kuna kama pungufu ya milioni 2. Pamoja na kwamba tumepata milioni 27, zaidi ya milioni 5 imetumika kwa ajili ya kuwasaidia wakulima katika jitihada mbalimbali. Ama ni kusaidia wale washiriki wetu wanapo, mwingine anaweza kusema nina miche nataka kuwapelekea wakulima, lakini wakasema sisi tuchangie usafiri kutoka hapa uende Maroko uchukue ile miche uanze kusambaza kwenye destiny zote, gharama inakuwa niko. Kwa hiyo tumetumia kwamba mwaka huu unaoisha sasa hivi tumetumia kama milioni 5 kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kuhakikisha kwamba basi hata hiyo miche inawafikia.